رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم سنة başka إله yok. سبحانك سن yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenler olurum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahiret haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yevmul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütlerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti daha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse İbrahim suresi 27. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bu akşam bunu konuşacağız. Ayetin hülasası bir sözde sabit kalabilme. O kelimede, o kritik sözde, o kritik cümlede sabit kalabilmek için Allah bize yol gösteriyor. Nasıl sabit kalacağız? Hem son nefeste hem kabirde. Kritik cümle ne? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İnşallah Rabbim ölmeden önce bu kritik cümleyi söylemeyi bize nasip etsin. Çünkü bu son andır ve en kıymetli andır. Bütün işler sonuna göre değer taşır. Sonda hamleyi yaparsak bütün yaptığımız güzel işler değer bulur. Sıfırların başına bir koymak gibi. Sonda hamleyi yapamaz, golü atamazsak, 20 tane gol pozisyonu kaçırsak bile golü atamadı mı maç 0-0 biter. Bir puan. Bize 3 puan lazımdır. İmanla ölmek lazımdır. Sıfırların başına bir koymamız lazım geliyor. Bunu da yapmanın yolu son nefeste şehadettir. Bu ayeti kerime bize bunu nasıl yapacağımızı bildiriyor Allahü Teala Hazretleri. İyi dinleyin, ibret alın. Hem dünya hayatında hem kabirde o kelimeyi nasıl unutmayacağınızı öğrenmeye çalışın. Allah bize tesir versin. Euzubillahimineşşeytanirracim. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. يُثَبِّتُ اللَّهُ, sabit bırakır, sabit tutar. Kim? Allah sabit tutar. Dünyada başarı istiyorsan bir şeylerde sabit olman gerekiyor. Maymun iştahlı olanlar başarısızdırlar. Sabit olanlar, yaptığı işte sabit olanlar, onlar başarılıdırlar. Mesleğinin ne olması gerektiği konusunda birçok gencimizin kafasında soru işaretleri var. Allahü Teala Hazretleri bizi yarattığı anda hangi meslekte başarılı olabileceğimize dair, nelerde iyi olabileceğimize dair içimize bazı melekeler koymuştur. O işi yaptığımızda diğerlerinden daha az yaparız ama daha hızlı mesafe alırız. Başarılı oluruz. Bir adam vardır, 1000 kere atış yapar, polis olmuştur. Polis arkadaşı devresi 200 defa atış yapar, atışlar ondan çok daha iyi olur. Bunun mesleği bu. Bu adam polis olmalı. Allah bunu bunun için yaratmış, doğruyu buldu. Diğeri doğruyu bulamadı, zorlayacak. Zorlama bir şekilde o mesleği yapacak. Ona Allah başka bir şeyi kolaylaştırdı ama aramadı. Dolayısıyla asla bu polis kadar başarılı olamayacak. Bütün meslekler, bütün zanaatlar Allahü Teala'nın ezelde bize takdir ettiği ve bizi melekelerle vasıflandırdığı, donattığı zanaatlardır. Hangisinde iyi olacağımızı seçmek bizim elimizdedir. Deneyeceğiz. Birisinde iyiysek evet ben bunda iyiyim, bunu başarabilirim, çok daha iyi bir şeyler yapabilirim diyeceğiz. Ve o zanaatta ilerleyeceğiz. Başarılı olmanın yolu o işte sabit kalmaktır. Yok, bunu 2 ay yaptım, devam edeyim. 3 ay tekvandoya gittim. Dur bir de boksu deneyeyim bakayım. Belki o beni aşar. Sonra jiu-jitsu'ya gideyim. Karate'yi bir deneyeyim. Oraya gidiyor, öbür tarafa gidiyor. 7-8 tane farklı spor salonu. Uzak Doğu spor salonuna gidiyor. Bir baltaya sap olamıyor. Hepsinde sarı kuşak. Bir tekinde bile siyah kuşağı alamamış. Hepsinde sarı kuşak, beyaz kuşak. Neden? Sabit değil. Yusebbitullahullezine. Allah onu sabit tutar. Bir adamın başarılı olmasını istiyorsa Allahü Teala Hazretleri onu o işte sabit tutar. Bir futbolcu düşünün. Futbola başladın mı? Tamam, orada kal. Başka bir şeylere gitme. Maymun iştahlı olma. Onda da başarısız olursun. Yeni gittiğin şeyde de başarısız olursun. Zaten zamanın sınırlı. Zamanın kısıtlı. Birçok şeyde iyi olamazsın. Bir ya da iki şeyde iyi olabilirsin. Sen ona odaklan ki Allah seni onda başarılı kılsın, sabit kılsın. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Yusebbitullah. Allah onu sabit tutar. Allah ayaklarımızı İslam dairesinde sabit tutsun kardeşler. Allah ayaklarımızı, kalbimizi, aklımızı ve dilimizi zikrullahında da sabit tutsun. Güzel kelimelerde, temiz kelimelerde, cennete dair kelimelerde sabit tutsun. Allah ayaklarımızı ilim meclislerinde sabit tutsun. Kalplerin ayakları vardır, kayar diyor İmam Rabbani. Ayakların kayarsa bir daha geri dönemezsin. Nefsin, gururun ve şeytanın izin vermez. Yusebbitullahu ellezine amenu. Allah iman edenleri sabit tutar. Senin imanın yoksa, senin inancın yoksa, sen son peygambere ve son şeriata yani Kur'an'a inanmıyorsan, istediğin kadar zengin ol, istediğin kadar kültürlü olmaktan dem vur, hava at, istediğin kadar ben batılıyım, ben Avrupa'dan geldim de, ben Avrupa görmüşüm de, Avrupa medeniyetine sahibim ben de, Allah seni dünyada da ahirette de rezil eder. Allah-u Teala diyor ki biz kimi sabit tutarız? İman eden müminleri sabit tutarız. Batı dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Medeniyet. Medeniyet, gelişmiş teknoloji, gelişmiş giyim. Özgürlük, alabildiğine özgürlük. Batı medeniyeti. Bu çok çirkin. Çok cafcaflı, yaldızlı bir yalandır. Batı medeniyeti dediğiniz şey, tuvalet diye bir elbise vardır kadınlarda. Tuvalet biliyor musunuz? Bazı elbiselere tuvalet derler kadınlar. Bu elbisenin adı nereden geliyor? O geniş çaplı kadınların bundan 100 yıl önce giydiği ve hala giymeye devam ettiği o elbiseler, geniş çaplı korumalı elbiseler var. Bunlarla tuvalete gelemedikleri için tuvalet ihtiyaçlarını gidermek adına idrar ve dışkısını çıkartabileceği elbisesinin arkasına bir bölme yapılmış. Kadın tuvalete giremediği için o geniş şafşaflı elbiseyle idrarını ve dışkısını elbisesine yapıyor. Balo içinde, o dansta, o partide saatlerce dans ediyor, yiyor, içiyor. Dışkıyla ve idrarla o tuvaletin içinde saatlerini geçiriyor. Neden? Çünkü o elbiseyle tuvalete giremiyor. Elbiseyi çıkartacak, üstündeki o metal aksamı çıkartacak da ondan sonra tuvaletini yapacak. Bu olmasın diye elbisenin arkasına tuvalet koymuşlar. Ve bu elbiseye tuvalet diyorlar. Senin batı medeniyetin bu. Yemeği yerken tuvaletiyle beraber yiyor. Arkadaşlarına merhaba, hoş geldiniz derken, elini uzatırken, kız arkadaşının kocasıyla dans yaparken dışkısı ve idrarıyla kokular eşliğinde dans yapıyor. Fantaziye bak. Senin batı dediğin, medeniyet dediğin bu işte. Şemsiyeyi kim buldu? Şemsiyeyi de uygar batı buldu, medeni batı. Nasıl buldular biliyor musunuz? Bundan 100 yıl kadar önce batı medeniyeti, özellikle Fransa ve İngiltere'de insanlar idrarlarını ve dışkılarını tuvalete yapmazlardı. Evlerinde küçük tabaklar, küçük daire şeklinde metalar vardı. İdrarlarını ve dışkılarını bunlara yaparlardı. Sonra ne yaparlar bunu? Bir tuvalet falan yok ki, bir gider yok. Alıyorlar bunları, camdan aşağı atıyorlar. Sokakta biri geçiyorsa, sokakta biri yürüyorsa her an başından aşağı bir dışkı, bir idrar numunesi gelebilir. Medeni kardeş. Her an başından aşağı bir pislik gelebilir. Bu çok olduğu için sokaklar pislik içinde. İnsanlar dışkılara basarak yürüyorlar. İdrarları koklayarak yürüyorlar. Hastalık miktarı bu yüzden çok fazla artmıştı. Bu olmasın diye şemsiyeyi icat ettiler. Ben şemsiye yaptım. Ne için bu? Yağmur için falan mı? Hayır ya, ne yağmuru? Dışkı için yaptım ben bunu. Üstümüze dışkı gelmesin diye. Şemsiyeyi böyle icat ettiler. Senin uygar batın bu. El yıkamayı Müslümanlardan öğrenen batı. Yıkanmayı Müslümanlardan öğrenen Batı, biliyorsunuz Batılılar 2 haftada 1 ya da ayda bir yıkanırlar. Az yıkanmak için suyu ve temizliği sevmedikleri için parfüm üretmişlerdir. Parfüm. Beden yıkanmadığı zaman 1 hafta içinde 2 defa yıkanmadığı zaman kokar. Bir Müslümana en az haftada 1 defa yıkanması vaciptir. Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. En az, asgari. Biz Müslümanlar 2 ya da 3 defa kesin yıkanırız. Bazılarımız titizdir. Haftanın 7 günü yıkanır. Bu çok güzel bir şeydir. Ama asgarisi nedir bunun? Sana vacip olan, mecburi olduğunu en az 1 defadır. Batı ayda bir yıkanır ya da 3 haftada 1 yıkanır, 2 haftada 1 yıkanır. Peki kokuyor, bu vücutlar kokar. Bunu nasıl izole edecek? Bunu da parfümle izole ediyor. Parfüm, alkol, mentol, alkol karışımı bir şeyle parfümle pis kokusunu izole ediyor. İşte senin batın bu. Senin medeniyet dediğin, uygar dediğin batı bu. İman etmezsen son peygambere ve onun temizliğine, İslam temizlik dinidir. Bak, sabahtan akşama kadar namaz kılsan ama temizlik vazifeni yerine getirmezsen namazdan önce, yani abdestini almasan, namazların hepsi boş, sportif bir faaliyetten öte geçmiyor. Abdestini alırsan, yani önce bir temizlenirsen namazdan önce, o kıldığın namazların tamamı, bir, sana çok büyük sevaplar kazandırıyor. İki, çok büyük günahlarını temizliyor. İki secde arası günahları temizler diyor Muhammed Aleyhisselam. İki vakit arasında kılınan namaz günahları temizler. İki cuma arası kılınan namaz günahları temizler. Bak, bunların tamamı Allah'ın kullarını temizlemek için ortaya koyduğu bahaneler. Bunları yap, temizlenirsin diyor. İslam bu. Buna tabi olmadıkları için, küfür içinde kaldıklarından sebep, Allah sabit kalmayı, sabit durmayı ve son nefeste şehadeti onlara nasip etmiyor. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah sabit tutar, iman eden müminleri sabit tutar. İman etmeyenleri tutmaz. Onlar yalpalar, ayakları kayar. İman eden müminler sabit kalırlar. Ayet böyle başlıyor. بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ Bir kavilde, bir sözde. Sabit, sabit bir sözde sabit tutar. O sabit söz nedir kardeşler? لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ Vallahi billahi tallahi aranızdan evliya da olsa, peygamber de olsa, veli de olsa, alim de olsa bu sözü söylemedikçe imanını kurtaramaz. Son nefesine yakın, aklı başındayken bu cümleleri kurmak zorunda. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, Muhammed onun Resulüdür. Bu iki cümleyi muhakkak kurmak zorunda. Nefesi yetmedi. Sadece La ilahe illallah dedi. Yine kurtarmıştır. Nefesi yetmedi. Sadece Allah dedi. Biliyor gideceğini. Korktu nefesini yetiremeyeceğinden. Sadece şunu dedi. Allah. Bu adam Müslümandır. Şehadet getirmiş, kabul edilir. Çünkü hiçbir batıl şeriatta ilaha Allah denmez. Tanrım denir. Oh my God. Her sıkıştıklarında oh my God derler. Başka bir şey yapamazlar. Ne felak var, ne nas var, ne kulhu var, hiçbir şey yok. Oh my God. Sıkıştıkları zaman bunu söylüyorlar. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Allah iman eden müminleriz. Sabit bir sözde sabit tutar. Peki bizim korkumuz çok büyük hocam. Son nefeste imanımızı kaybetmekten dolayı korkumuz çok büyük. O kafirlerle eşit olmaktan çok korkuyoruz. Nasıl bizi sabit tutacak? Allah bizi nasıl sabit tutacak? Müslüman kardeşim, bu dünyada neyi çok tekrar edersen en sıkışık anında o tekrar ettiğin şey sana kolaylaştırılır. Bakın, İmam Gazali Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki, ne zaman bir fiile çokça devam edilirse bu halin akılda ve kalpte kök salması daha güçlü ve kuvvetli olur. Herhangi bir fiil. Ona çokça devam edersen hem aklında hem kalbinde o fiil kök salar. Ben tekvandoyu 20 sene önce bıraktım. Ama bugün karşıma dövüşecek bir iki adam çıksın, bir iki İslam düşmanı saldırsınlar bana. Artık akılda ve kalpte kök salmış. Binlerce tekme yumruk atmışım. Bu artık kitabi bir bilgiden çıkmış. Fiziki ve ruhi bir bilgi haline dönmüş. Bende bir meleke halini almış. Bir polis memuru düşünün. Binlerce atış yapmış. Polis memurluğunu bırakıyor. Emekli oluyor. 15 sene boyunca silahı eline alıp bir tane atış yapmıyor. Ama bir sıkışık durum oluyor. Silahı çıkartıyor, tak diye tek vuruşta indiriyor. Bu ne? Meleke kazanmış artık. Allah bizi, biz insan onu böyle yarattı. Bir şeyi istikrarlı bir şekilde yaparsak onunla meleke kazanırız. En önemli olan şey, meleke kazanmamız gereken en önemli şey nedir bu dünyada? Son nefes. Zikrullah. Allah'ı zikir en büyüktür. Son nefeste şehadet getirebilmek adına onu da meleke kazanmak zorundayız. İmam Gazali bunu anlatıyor. Daha güçlü ve kuvvetli olur. Binaenaleyh kulum la ilahe illallah zikrine, bunun hakikatlerini ve inceliklerini düşünmeye devam etmesi ne kadar mükemmel ve tam olursa. Bu marifetullahın ölümden sonra da aklında ve gönlünde kök salması daha güçlü ve daha mükemmel olur. İbn Abbas şöyle demiştir. Kim dünya hayatında kelime-i şehadete çokça devam ederse Allahü Teala onu kabirde bu şehadet üzerinde sağlamlaştırır ve ona bizzat bunu telkin eder. Dünya hayatında bu Allah zikrini, bu La İlahe illallah Muhammedun Resulullah zikrini çokça yaparsan Allah kabirde de, kabirden önce de bunu sana telkin eder ve bizatihi yapar. Bunu çokça şöyle yapar, ya bir velinin ruhaniyetini gönderir, ya bir melek gönderir insan suretinde. Hiç kimsenin görmediği bir meleği görür o ölüm döşeğindeki insan. O melek çok salih bir insan suretinde ona telkinde bulunur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ya salih bir dostu, bir kulu Allah onun başından ayırmaz. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ölüm döşeğinde olan akrabanıza şehadet telkin edin. Seni salih olmaya sevk ediyor. O ölüm döşeğindeki akrabanın yanındaysan utanma, çekinme. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ahmet abi, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İsmail abi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Telkin, devamlı telkin edin diyor. Utanmak, sıkılmak yok. Ayıplanmak yok. Sen Müslümansın. Elbette telkin edeceksin. Allah bunu farklı suretlerde yapar. Bazısının derecesi yüksektir. Muhammed Aleyhisselam'ı temessül ettirir. Bazısının derecesi biraz daha aşağıdadır. Başka peygamberler gider. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bazısına bizzat Allah ilham eder. Vahiy kapısı kapanmıştır ama Muhammed ümmetine ilham kapısı kıyamete kadar açıktır. Bizzat ilham eder diyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Neyi ilham ediyor? O son nefeste şehadet getirmesini ilham ediyor. Bakın bu daha kabre girmedi. Kabirdeki sorgu sual yok. Kabirden önce bizim yaşayacağımız bir son fitne. En son fitne kabirdir. Kabirde 3 sual sorulacak. Ondan önce, ölmeden önce bir şehadeti getirmemiz, imanımızı kurtarmamız lazım. Bakın, İmam Gazali Hazretleri şöyle diyor. Bir ölü tabuta konulduğu saatten kabrin kenarına getirildiği ana kadar Allah Teala o ölüye 40 soru sorar. Bakın, daha kabre girmedik. O 3 kritik soru daha sorulmadı. O kabre girinceye kadar, kabrin kenarına getirildiği ana kadar 40 tane soru soruyor Allahü Teala bizzat. Bu sorulardan bir tanesi de şudur diyor İmam Gazali. Bakın soruyu iyi dikkat edin. Ey kulum, halkın gözüne güzel görünmek için senelerce yüzünü yıkayıp temizledin. Benim bıraktığım kalbini bir kerecik olsun temizleyip hoş görünmedin. Şimdi dış görünüş, bizim insanlarımız dış görünüşe çok fazla itibar eder. Yüzün bakımı, saçların bakımı, elbisenin bakımı, giysinin bakımı. Halka güzel görünmek için dışını elinden geldiği kadar güzelleştirdin. Spor salonlarına gittin, jimlere gittin. İlaçlar aldın, haplar aldın. Olayı çok abarttın. İleride sağlığını bozacak olan iğneleri de bastın vücuduna. Vücudun şişsin, şişsin diye iğneleri de bastın. Ve sağlığını bozdun. 50'den sonra taktaya gelmeye başladı. Sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Vücudunda sarkmalar ortaya çıkmaya başladı. Sen bozdun. Halkın seni beğenmesi için her şeyi yaptın, temizlendin. Elbiselerini 2 günde bir temizlettin annene, hanımına. Hep temiz elbiseler giydin, halk beni güzel görmeli. Dedin. Ben sana bir kalp verdim, elbisenden de, gözlerinden de, yüzünden de, aklından da daha kıymetli olan bir kalp verdim. Biliyorsunuz imanın yeri kalptir. Kalp neden en değerli? Çünkü iman olmadı mı burada, gözlerin, aklın ne kadar keskin ve güzel olursa olsun, vücudun ne kadar çekici ve güzel olursa olsun iman yok. Sıfırsın. Sen boş bir insansın. Ebedi olarak cehenneme gideceksin. Kalp en önemli, en kritik şeydir. Bedenin merkezi kalp değil midir? Aklı olmayan bir insan yaşar mı, yaşamaz mı? Yaşar. Kalbi atmayan insan yaşar mı? Yaşamaz. Bitti. Kalp bedenin merkezidir. Hem enerjik olarak, enerji olarak çalıştırma, bütün bedeni çalıştırma konusunda. Hem de inanç olarak. İnancın da merkezi kalptir. Dolayısıyla Allahü Teala o 40 sorudan bir tanesini, kalbini neden temizlemedin? Ama hocam nasıl temizleyeceğiz ki bu? Yarıp da içine deterjan falan koyamıyoruz ki. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Ayet-i kerimesini işitmedin mi Kur'an-ı Kerim'de? Tatmin olmak ne demek? teskin olmak, sekineye ermek, mutmain olmak, huzur bulmak. Bu huzuru nasıl bulacaksın? Allah'ı zikirle bulacaksın. Bu zikri yaptığın zaman işte Allahu Teala Hazretleri o 40 suali sana bir verdirir. 40 sualden önce şehadeti getirttirir. Meleklerini yardıma gönder, velilerini, peygamberlerini yardıma gönderir. Çok yaşanmış bir olaydır. Beni yatağımda doğrultun, peygamberim geldi. Bana en az 100 tane insan annesinin, dedesinin, ninesinin, karısının bunu yaşadığını bana anlattı. 100 tane insan. Dedem yatağında yatıyordu hocam. Dedi ki bir anda konuşamıyor. Son bir haftadır hiç konuşmuyor. Beni kaldırın, peygamberim geldi. Yatağından dedemi kaldırdık, doğrulttuk. Birkaç dakika durdu, tebessüm etti, öldü. En az 100 tane mesaj almışımdır bu konuda. Bunlar yaşanmış vakalardır. Demek ki derecesi yüksek. Ya da çok sıkıntı çekti ve ağzını bozmadı, sabretti. Allah sabrının karşılığında buna mükafat olarak Muhammed Aleyhisselam'la şehadet getirmeyi nasip etti. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. İşte bil kavli sabiti, sabit tutar. Allah o kişiyi sabit bir sözde sabit tutar, ayaklarını kaydırmaz. Ya ne diyecektim acaba? Dur bakayım. Azrail geldi. Hangi cümlede? Bir cümle vardı. Hep insanlar söylüyorlardı. O şüpheler, o tereddütler olmaz. Anında şık diye söylersin. Tak, hemen söylersin. Birisi sana adını sorduğu zaman tereddüt ediyor musun? Ya İsmail miydi, Recep miydi ya? Benim adım neydi ya? Tereddüt ediyor musun? Tereddüt etmiyorsun. Çünkü hayatın boyunca insanlara kendini Kerem diye tanıtmışsın. Herkes senin isminin Kerem olduğunu biliyor. Allah'ı zikrede öyle bir yere geleceksin ki en kudretli, en kuvvetli şeytan, şeytanların babası, iblis bile senin karşına gelse, unutturmaya çalışsa. Sen diyeceksin ki, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Al sana! Al sana! Osmanlı tokadını iblisin suratına çalacaksın. Bu imandır. Bu imanı elde etmek için meleki kazanacaksın. O zikri bol bol yapacaksın. Ayet devam ediyor. Allah sabit tutar okulu, sabit bir sözde. Fil hayati dünya, dünya hayatında sabit tutar. Ölmeden önce hala yaşıyorsak, hala nefes alıp veriyorsak hangi hayattayız biz? Dünya hayatındayız. Hala sınavdayız, sınav bitmedi. Kelime-i şehadet getirdik. Azrail geldi, bacaklardan ruhumuzu çekti, ağzımızdan çıkarttı. Ruh artık bitti, artık ahiret hayatındayız. Kabir hayatı, berzah alemi, buna tamamen ahiret hayatı denir. Kıyamet kopmasa bile buna ahiret hayatı denir. Kabir hayatı ahirettendir. Şimdi Allah seni dünya hayatında o sözde sabit tutar. Sana o şehadeti getirttirir. Zorlan ya. Zorlan getirttirir Allah. Çünkü sen hayatın boyunca sabit durdun. Hayatın boyunca Allah'a ihanet etmedin, davayı satmadın. Hep onu zikrettin. Ondan başka bir ilaha secde etmedin. Sahte tanrılarının tamamını reddettin. Allah seni dünyada zorla iman ettirir. Hak etti bu, yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Sonra وَفِلْ اٰهِرَةِ ahirette de sabit bir sözde sabit tutar. Hocam tamam dünya hayatındaki sabit sözü anladık da ahiretteki sabit söz nedir? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kabirde 3 soru gelir. Herkese kabirde 3 soru gelir. Mümin ya da kafir. Soru 1. Men Rabbuke. İlk sorudur bu. Bu yaşayacağımız son fitne. Ondan sonra artık yok. Başka fitne yok. Son fitne kabirdir. Kim geliyor? Münker ve nekir. İnkar edilenler. Onlar geliyorlar korkunç bir surette, tereddüt verici, korku verici bir surette gelecekler ve bize üç sual soracaklar. Soruların bir tanesi şu. Men Rabbuke? Rabbin kim? Dünyadayken Rabbim Allah'tır diyen, ibadet yapan, zikir yapan, namazından taviz vermeyen kullar çok basit bir şekilde. Rabbim Allah'tır. Soru iki. Ma dinuke? Dinin nedir? Dini İslam. Benim dinim İslam'dır. Sen dünyada İslam'ı yaşamazsan, dünyada insan yapımı ideolojilere gönül verirsen, Allah yapımı kusursuz nizama gönül vermez İslam'ı yaşamazsan, Allah sana bu kelimeyi söyletir mi? Söyletmez. Nasip etmez. Dini İslam, benim dinim İslam. Üçüncü sual ne? Men nebiyyüke. Nebiyin kim? Senin peygamberin kim? Tabi olduğun peygamber kim? Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam der. Bu üç suali cevapladığı zaman diğer sualler çok basit geçer. Çok kolay geçer. Hangi millettensin? Efendim namazın var mı? İlk kritik sual ibadette, amelde namazın var mı? Bunlar çok kolay geçer diyor Allahu Teala Hazretleri. Üç suale cevap verdikten sonra ilk soracağı ameli mesele namazdır. Namaza rahat cevap veren bir kulun diğer sualleri, gelecek olan detaylı sualler çok kolay geçer. Namaza cevap veremeyen, bazen kılardım bazen kılamazdım diyenlere çok zor. Çok zor kardeşler. Bu yüzden ne yap et? Kıl beşi, kurtar başı. Sufyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh, velilerin büyüklerinden. 3 yıl Mekke'de kaldım diyor mübarek. Mekke'de bir adam vardı. Devamlı her gün gelir Kabe'yi önce bir tavaf eder. Sonra nafile namaz kılar. Benim yanıma gelir. Duamı ister. Ondan sonra giderdi. Adamla bir türlü oturup konuşamadık. Ama 3 yıl boyunca her gün bunu yaptığına şahidim. Ben de Kabe'nin karşısında nafile namaz kılıyorum, zikir yapıyorum. Bir gün beni davet etti Kabe'nin yanında. Ben de kalktım, ayağına gittim. Yaşça benden büyük biri. Bana dedi ki, ey Süfyan, sen Allah'ın dostusun. Allah'ın sevdiği bir kulsun. Ben buna şahidim. Senden bir isteğim vardır, vasiyetimdir. Dedi ki, ne istersin? Ben öldüğüm zaman cenaze namazımı sen kıldıracaksın. Beni sen yıkayacaksın. Kefene sen koyacaksın, kabrime sen yerleştireceksin. Ve bir ricam daha var, bunu herkesten isteyemem. O gece, ilk gecemde Münker ve Nekir geldiği zaman, bana sorgu sual yapacağı zaman, o ilk gecemde sorgu sualin kolay geçsin diye bana telkinde bulunacaksın. Gece benim yanımda yatacaksın. Kabrin yanında, uzan orada yat. Bana telkinde bulun. Ben o 3 suale kolay bir şekilde cevap verebileyim. Süfyan dedi ki, Allah adına sana yemin ediyorum, ben bu işi yapacağım. Adam birkaç zaman sonra vefat eder. Süfyan söz verdiği her şeyi yapar. Kabrinde gider, defnederler. Ayakta bir kez telkin verir ama ne söz vermişti o? Gece sabaha kadar o geceyi kolay geçirsin diye yanında kalacak. Halbuki böyle bir şey yok. Yanındaki insan ona bir fayda sağlayamaz. Fakat Allah dostu olduğu için bir ricada bulunuyor. Yanında dur, ben bir teskin olayım, rahat olayım diyor. Gece vakti Süfyan uykuya dalıyor. Uykusunda o kişinin, vefat etmiş olan kişinin sesini işitiyor. Ve şöyle diyor ses. Ey Süfyan, artık evine gidebilirsin. Sorgum çok kolay geçti. Sana hacet kalmadı. Yolun açık olsun. Süfyan Sevri diyor ki, nasıl oldu? Sen ne yaptın da sorgun sualin çok kolay geçti? Allah seni hangi amelin sebebiyle bağışladı? Adam şöyle diyor. İki amelin sebebiyle bağışladı. Bir, Ramazan orucumu hiç aksatmadım. Her Ramazan'da 30 gün orucumu tuttum. İki, Şevval orucumu da aksatmadım 6 gün. Biliyorsunuz Ramazan'dan sonra hangi ay giriyor? Şevval, bayram ayıdır. Şevval'de de muhakkak 6 günlerimi aksatmadım. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdeli hadisi vardır. Ramazan'dan sonra kim 6 gün Şevval'den oruç tutarsa tüm bir yılı oruçlu geçirmiş sayılır. Çok büyük bir nimet. Benim yaptığım amel sadece bu. Ramazan orucumu tuttum. Peşinden 6 günü de asla aksatmadım. Bu amelimden sebep Allah beni affetti. Ve sorgum çok kolay geçti. Artık sana hacet yoktur. Deyince Süfyan-ı Sevri kalkıyor, evine yatmaya gidiyor. Üç soru sana da gelecek, hocana da gelecek, peygambere de gelecek. Herkese gelecek bu 3 soru. Muhammed Aleyhisselam ne cevap verecek? Peygamberin kimdir sualine? Peygamberim İbrahim'dir diyecek. Çünkü bütün peygamberler merkezi İbrahim Aleyhisselam'dır. Dedesi İbrahim Aleyhisselam'dır. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Rabbim cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. İşte kardeşler, dünya hayatında ve ahiret hayatında sabit bir kelimede sabit durmak istiyor musun? Adımının sağlam olmasını istiyor musun? La ilahe illallah'ı çok şey yapacaksın. Allah lafzını, Allah zikrini çok şey yapacaksın. Biliyorsunuz tarikatlarda, Kadiri tarikatlarında tevhid zikriyle başlanır. Nakşi tarikatlarında Allah zikriyle başlanır. Kadiri tarikatları tevhidle başlar, Allah lafzıyla bitirir. Biz Nakşiler, onların sonunda erdikleri Nakşiler'de başlatır. Nakşiler Allah lafzıyla başlar. 7 yıl boyunca Allah lafzını çekerler. 7 latifeyi çalıştırırlar. Sonra tevhidle bitirirler. Hayatlarının sonuna kadar hep tevhid zikri çekerler. Ölümde tevhidi söylemem, la ilahe illallah demem kolay olsun diye. 7 nefs mertebesinden sonra la ilahe illallah zikri telkin edilir tarikatlarda. Tarikata girmek zorunda mısın bu zikri yapmak için? Hayır kardeşim. Tarikat kolaylaştırıcıdır, yardımcıdır. Bana yönelen kimsenin yoluna uy. Ayetinden dolayı biz tarikata girdik. Bilmiyorsanız alimlere sorun. Ayetinden dolayı biz tarikata girdik. Sadıklarla beraber olun ayetinden dolayı biz tarikata girdik. Daha işimizi daha kolaylaştırdı. Etrafımızda bir kontrol mekanizması olduğu için daha kolay hareket ediyoruz, daha kolay ibadet yapıyoruz. Haramlara saplanma yüzdemiz daha düşük oluyor. Dışarıdaki tek başına gezinen insanlara göre. Çünkü kontrol mekanizması var. Kardeşim bunu yaptın mı? Şurada nasılsın? Şu kitabı okudun mu? Bak burada sıkıntım varsa ben de o durumdan geçtim. Öyle bir günahım vardı. Atlattım elhamdülillah. İnşallah sen de bu kötü alışkanlığı bırakırsın. Bu kontrol mekanizmasıdır. Cemaatler, tarikatlar bu işe yarar. Hayatını kolaylaştırır. Hocam ben tarikata giremiyorum. Etrafımda görebileceğim bir yer yok. Sahte cemaatler, tarikatlar da, sahte şeyhler, hocalar da çok arttı. Ne yapacağım? Zikredemez miyim? Zikredeceksin. Zikir her kula farz. Tarikata girince farz olmuyor. Zikir zaten farz. Bunu yapman gerekiyor. Allah lafzı, la ilahe illallah lafzı muhakkak her gün tekrar etmen gerekiyor. Günlük zikir tavsiyeleri videomu zaten her Müslümana ben tavsiye ediyorum. Manevi olarak kuvvetlenmek istiyorum diyen herkese günlük zikir tavsiyeleri. Bu videomu göndereceksiniz. Vesvesesi azalır. Şeytanın tasallutu azalır. Vesvese azalınca, şeytanlar azalınca etrafında melekler artar. Bu terazinin iki kefesi gibidir. Biri yükselirse diğeri alçalır. Şeytanlar giderse boşluğu melekler doldurur. Şeytanlar doluşursa melekler der ki bunlar pis kokuyor. Biz bunların yanında duramayız. Gelin gidelim. Aynen salih dostla sahtekar dost gibi. Kötü arkadaş da iyi arkadaş gibi. Etrafında iki üç tane iyi arkadaş olursa hadi namaz kılalım, hadi sohbete gidelim diyen sahtekar, içkici, kumarbaz, karı kız düşkünü arkadaşlar seni terk eder. Ya bunlar gerici oldular, hucu oldular, tarikatçı oldular. Artık Ahmet'i, İsmail'i bizim meclislere çağırmayalım. Öbür arkadaşlar, gerici arkadaşlara takılıyor artık o. Derler, seni terk ederler. Melekler ve şeytanların durumu da aynen bunlar gibidir. Dolayısıyla salihlerle, sadıklarla beraber olacaksın. Günahın, kusurun ne olursa olsun. Sen de peygamber değilsin, ben de peygamber değilim. Sen de düşebilirsin, ben de düşebilirim. Ne yapalım şimdi yani düştük diye Allah'ın yolunu mu terk edelim? Faize bulaştık diye, içkiye, zinaya bulaştık diye Allah'ın dinini mi terk edelim? Hasan Basri diye bir zat vardır, bilir misiniz? Tabiinin en önemli velilerinden ve alimlerinden bir zattır. Allah ona selamet versin. Çok büyük bir Allah dostu. Tarikatın kurucularındandır Hasan-ı Basri. Geçmişi çok kirlidir. Geçmişi çok kirlidir. Büyük bir alim, büyük bir veli ama geçmişi kirlidir. Ne oldu peki sonra? Şehadet getirdi. Tövbe ettikten sonra geçmiş bitmiş. Geçmişi kirlidir dediğim zaman Hazreti Ömer'den daha kirli geçmiş olan birisi olabilir mi? Daha kirli. Puta tapan bir insan. Acıktığı zaman yaptığı putu yiyen bir insan. Hanımına yaptırdığı o yemek putunu yiyen bir insan. Bundan daha kirli bir geçmiş olabilir mi? Ama Muhammed Aleyhisselam'ın en sağlam iki tane dostundan bir tanesi oldu. Geçmişin ne olursa olsun Allah'a döneceksin. Başka kapı yok. Seni affedebilecek başka bir kapı yok Müslüman kardeşim. Ona döneceksin. İşte hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında seni sabit bir sözde sabit kılar Allahü Teala Hazretleri. Ayet sonlanıyor. Ve yudillullahu zalimin. Allah zalimleri saptırır. Allah zalimleri. Zalim kimdir? En büyük zalim hakikati örtendir. Yaratıcının, yerlerin ve göklerin tek sahibinin Allah olduğunu gizleyen, ibadetin mecbur olduğuna inanmıyorum, ben namazın mecburi olduğuna, farz olduğuna inanmıyorum diyen, bundan daha zalim bir adam yoktur. Allah'a karşı bir borcumuz olduğuna inanmıyorum, ben ezelde bir söz verdiğimi hatırlamıyorum, dolayısıyla bu söz benim için geçerli değil, diyenden daha zalim bir adam yoktur. İşte Allah, ben saptıracağım. Ve yudillullah. Allah onu saptırır, dalalette bırakır, karanlıkta bırakır. Neden? Çünkü o zalim. Zalim deyince sizin aklınıza hemen köy ağası geliyor. Zalim köy ağası. Elinde kırbaç var. Vereceğim kırbacı, vereceğim kırbacı. Zalim köy ağası. Hayır zalim, o en hafif zalim o. İslam'a hakaret edenden daha zalim kimse yok. Sosyal medyada gezinirken bazılarını göreceksiniz. Sizin dininize hakaret edecekler. Sizin peygamberinize hakaret edecekler. Siz onlara hakaret edemeyeceksiniz. Hocam niye onlar bizim dinimize, peygamberimize küfrediyor? Biz onlara niye küfredemiyoruz? Çünkü sen hak din üzeresin. Onların dini insanlardan oluşuyor. Onların dinleri ideolojiler, insan yapımı ideolojiler. Onlar küfrediyorlar, batıl yerde olduklarının en büyük delili bu. Ağızlarından pis kelimeden, kirli kelimeden başka bir şey çıkmıyor. Senin hak yerde olduğunun delil ne? Allahü Teala Kur'an'da diyor ki onların ilahlarına, onların putlarına küfretmeyin. Onlar da sizin Allah'ınıza küfrederler. Bakın onların put bu ya. İnsan yapımı pislik bir şey. Put. Onlara küfretmemizi Allah yasaklamış. Dolayısıyla en büyük İslam düşmanına bile küfredemiyoruz. Bela okuma hakkım var. İslam'a karşı bir hamlesi varsa bela okuma hakkın her zaman vardır. Kafire bela okunur. Lakin küfretme hakkın yoktur. Şeytan, şeytandan daha büyük bir İslam düşmanı yok. Şeytana bile küfretmek haramdır. Beddua edebilirsin, bela okuyabilirsin, küfredemezsin. Dolayısıyla onlar size hakaret edecek, küfredecek, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Küfretmeyeceksiniz. Hidayet temennisinde bulunacaksınız. Delilleri ortaya koyacaksınız. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sus. Hayır olarak söyleyebileceğin bir şey varsa, bir ilmin varsa söyle. Yoksa sus, niye küfrediyorsun kardeşim? Ama o bana küfretti. O zaman ondan bir farkın yok. Sen Müslümansın, o kafir, o kafir. Ama o da küfrediyor, sen de küfrediyorsun. Hani farkınız? Aranızda bir fark yok. Aranızda fark olması için kaliteni ortaya koyacaksın. O namazı inkar eden, o zekatı inkar eden, Ramazan'da orucu inkar eden, aşağılayan, ineği de bağlasan o da aç kalır, o da oruç tutar diyen, oruç tutan Müslümanlara inek yaftası yapıştıran İslam düşmanları, son nefese geldiklerinde Azrail Aleyhisselam'ı gördükleri anlayacaklar. Bugüne kadar anlatılan her şey doğruymuş diyecekler. Fakat ama bir şey söylemem lazımdı. Şimdi evet Azrail geldi, bir şey söylemem lazımdı. Neydi o kelime, neydi? Ya hocam söyleriz, o kelimeyi biz biliyoruz ya. Allah ve yudillu Allahu zalimin. Zalimleri saptıracak. Dalalette bırakacak. Ve o kelimeyi söyleyemeyecek. İmansız gidecek. Nerede? Hem dünyada son nefesinde hem de kabre geldiğinde Muhammed Aleyhisselam kabirde o üç suale cevap veren, doğru cevap veren insan anlatırken cevap veremeyeni de anlatıyor. Hadis-i şerifte farklı sohbetlerinde anlatmışydım. Rabbin kim? Neydi? Kimdi? Hatırlayamadım. Bu dünyada binlerce defa duydu Allah kelimesini. Ama kabre girdiğinde ve yudillullahu zalimin, Allah zalimleri saptıracak. Hatırlayamayacak. O söylemesi gereken kelimeyi hatırlayamayacak. Dinin nedir? Marksizm miydi? Komünizm miydi? Ateist miydim ben? Neydim ben ya? Bir şey vardı, bir şey vardı. Namaz kılıyorlardı. Benim dinim neydi? Hocam basit bir sual bu ya. Orada değil. Kardeş, dünya hayatınızda çok basit sualler vardır. Cevabını bildiğiniz. Ama kritik yere gittiğinizde o basit sualin cevabını unutursunuz. Sınava giriyor, memur olma sınavına giriyor adam. Tak tak tak tak suallerin hepsini cevaplıyor. Sonra neye çağırıyorlar? Mülakat. Mülakata çağırıyorlar. Birebir konuşma. Sen bu memuriyeti, bu devlet memurluğunu, bu komiserliği hak ediyor musun bakalım? Mülakata çağırıyorlar. Mülakatta 5 tane soru soruyor. Çok zıt sorular. Basit sorular. Ama aklını zorlayıcı, psikolojini zorlayıcı sorular. Ya hocam bir sual sordular. 100 defa sorsan sokakta çok basit bir şekilde cevaplarım. Orada kilitlendim. 100 defa sorsan cevaplarım hocam. Ama mülakatta o kadar heyecanlıyım ki kilitlendim. Mülakat 4 tane üst rütbeli adam karşında. Adam insan, senin gibi tuvalete giden, yatan kalkan insanlar. Bahsi konu olan şahıs Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam. Gördüğün zaman titreyeceksin, dilin tutulacak. İmanın zayıfsa dilin tutulacak. Çok çirkin, korkutucu bir adam suretinde sana gelecek. Müminlere ise çok güzel ve yumuşak, müşfik bir insan, bir adam suretinde gelecek. Azrail Aleyhisselam iki surette gelir. Kafire, fasığa başka, mümine başka. Dolayısıyla ve yudillullahu zalimin, Allah zalimleri saptıracak. Ve o kelimeleri söyleyemeyecekler. Çok basit sualleri cevaplayamayacaklar. Ve yef'alu Allahu ma yasha ve yef'alu yapar, yerine getirir, yapar. Allah yapar, ma yasha, her neyi dilerse onu yapar. Ya hocam Allah niye saptırıyor ki? Allah zalim değil mi hocam şimdi burada? Allah niye bu adamı saptırıyor? Allah bu adam hayat boyunca kendisine verdiği hayat sermayesini kötü kullandığından dolayı saptırıyor. Hep kendisine isyan ettiği için sapmasına izin veriyor. O kelimeyi söylemesine izin vermiyor. Münafıklık dünyada geçerli. Son nefeste ve ahirette münafıklık Allah'a sökmez. Dünyada insanları kandırırsın. Allah'ı kandıramazsın. Münafığa Allah o kelimeyi söylemesine izin vermez. Kaldı ki, bir sual sorayım size. Allah dilese, şu anda dünyada olan 8 milyar insanın tamamını cehenneme atabilir mi? Sorgu sual çekmeden, sorguya suale çekmeden direkt olarak cehenneme atabilir mi, atamaz mı? Böyle bir gücü var mı? Böyle bir hakkı var mı? Hocam hakkı nereden geliyor? Niye hakkı var? Mülk onun. Mülk onun. Göklerin ve yerin ve içindeki her şeyin mülkü Allah'a aittir. Aittir. Göklerin ve yerin. Ne kadar gök varsa, kaç milyon, kaç trilyon tane galaksi varsa bunların mülkü, tapusu kimde? Allah Celle Celaluhu'nda. Şimdi bu mülkün içinde yaşayan karıncası, örümceği, böceği, insanı, meleği, cinni. Bunların tamamının mülkü kime ait olmuş oluyor? Hepimizin mülkü Allah'a ait. Nefesini kesse, cumhurbaşkanı da olsan, başbakanı da olsan nefesini kestiği anda 1.000 tane doktor seni ayağa kaldıramaz. Trilyarlık adam. 10 tane villası var Amerika'da, 35 yaşında, sporcu. Trilyarlık. 10 tane villası var, entübeyi sokmuşlar. Gırtlağından içeriye boruyu sokmuşlar. 5 günde takla. Ne oldu? Trilyarlarım vardı, 10 tane villam vardı. Allah nefesini kesti mi, işim bitti. İşim bitti. Mülk kimin? Allah'ın. Peki, evrensel kural değil midir? Mülk sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Evinin içinde bir tadilat yapmak istediğin zaman istediğin yeri değiştirebiliyor musun? Değiştiriyorsun. Telefonunu aldın. Telefonuna istediğin gibi telefon kabı koyabiliyor musun? Yan komşun, arkadaş sen kırmızı telefon kabı koyma, yasaklıyorum sana diyebilir mi? Oğlum benim telefonum bu ya, sana ne? Bu mal bana ait. Araban senin, arabana çelik çant koyduğun zaman yan komşun gelip de hayır bu yasak, bizim mahallede çelik çant koyamazsın. En klası, en hoş görünen araba benim olmak zorunda. Bizim mahallede arabanın tekerine çelik çant koyamazsın diyebilir mi? Diyemez. Bu spor ayakkabıyı giymeni sana yasaklıyorum. Benim mahallemde bu ayakkabıyı giyemezsin. Bir, mahalle senin değil. İki, ayakkabı bana ait. Üç, beden benim. Bu bedenin sorumluluğu bana ait. Hesabını ben vereceğim. Dolayısıyla ne ayakkabı giyeceğimi sen karar veremezsin. Mülk sahibi kimse dilediği gibi mülkünde tasarruf etme hakkına sahiptir. Bunu anlatmaya çalışıyorum örneklendirmelerle. Şimdi, yerlerin ve göklerin, cennetin, cehennemin, mizanın, hesabın, sıratın, ruhların, gözlerin, akılların, kalplerin, bedenlerin, ellerin, parmakların, tırnakların mülkünün sahibi kim? Allah Celle Celaluhu. Sahip ben olduğum için kuralları ben koyarım diyor. Kuralları ben koyarım. Ve sizi kurallara uyma konusunda zorlamam. Özgür bir irade verdim. Dünyada namaz kılmayan bir adamın başına şimşek çaktırmam. Sabrederim. Benim bir ismim de Sabur'dur. Es-Sabur. Beklerim. Hesap gününe kadar sabırla onu beklerim. Diyor ve sabrediyor Müslüman kardeşlerim. Bütün mesele burada. Biz ne yapıyoruz? Biz cenneti kazanmak için herhangi bir hamlede bulunuyor muyuz? Biz insanları ateşten uzaklaştırmak için herhangi bir hamlede, herhangi bir faaliyette bulunuyor muyuz? Yoksa sadece nefsi keyiflerimiz için yaşayan bir insan mıyız? İntihara meyilli kaç kişiyi intihardan çevirdin? İçkiye meyilli, içki müptelası kaç kişiye içkiyi bıraktırabildin? Namaz kılmayan kaç kişiyi namaza başlatabildin? Hiç diyorsan, vallahi bugüne kadar boş yaşadım Müslüman kardeşim. Acı haberi benden duy. Boş yaşamışsın. Ama hocam niye öyle diyorsun? Benim iki tane çocuğum var, işim yerinde, arabamı aldım. Yazlık alacağım şimdi kendime. Ya bunlar boş. Bunlar geçici olan. Kabre girdiğinde arkanda bırakacağın şeyler. Arkanda bırakacağın şeylerin tamamı boş. Sen öyle bir şey yapacaksın ki, kabre girdiğin zaman seninle beraber kabre girecek. Mahşere gittiğinde seninle beraber mahşerde bulunacak. Mizana geldiğinde hesap verirken seninle beraber hesap verecek. Öyle şeyler yapacaksın. Bunlara salih amel denir. Bu salih amelleri yaparsan sen akıllı bir tüccarsın. Yapmıyorsan, bütün yatırımın buraya aitse basiretin çok zayıf, görüşün çok zayıf, çok dar bakıyorsun, çok kıt. Duvarın arkasını göremiyorsun. Şu duvara bakan insan duvarın arkasında hiçbir şey yok derse ahmaklık etmiş olur. Duvarın arkasında çok şey var. Sadece ben görmüyorum. Göremiyorum. Allah bize duvarın arkasını söylüyor. Kur'an duvarın arkasında neler olduğunda neler olduğuyla alakalı. Berzah denilen perde kalktığı anda duvarın arkasında ne var ne yok hepsini göreceğiz. Görmeden iman etmen lazım diyor. Zaten gördüğün zaman o aklı tasdiktir. Görmediğin zaman o imandır. İman budur. İnanmıyorsan kaybediyorsun. Son nefeste o şehadeti getiremiyorsun. Ve her şeyini kaybediyorsun Müslüman kardeşim. O gün seni ağalar, paşalar kurtaramayacak. O gün seni akrabaların, dostların kurtaramayacak. O gün seni salih amellerin kurtaracak. Allah'a yalvarmaların, yakarmaların kurtaracak. Onunla olan yakınlığın kurtaracak. Allah'la mesafen çok uzak Ama dünyada şunu tanıyorum, bunu tanıyorum. Şununla aram çok iyi, bununla aram. İdarecilerle aram çok iyi. Ama Allah'la mesafen çok açık. Hiçbiri kabrin içinde sana zerre kadar fayda sağlayamaz. Bak çelikten yapsalar o kabri var ya, çelikten. Yılan çıyan girmesin diye çelikten yapsalar. O münker nekir onun içine girecek. Ve o kabir seni sıkacak. Bu psikolojik, manevi bir sıkmadır. İlla toprak seni sıkmak zorunda değil. Manevi sıkmayı o kabir sana yapacak. Eğer suallere, o üç suale düzgün cevap verirsen, Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah hemen meleklerine emir verir. Melekler kabrini doğu ve batı arası kadar genişletirler. Ve bir ışık kaplar. Kabrin içini bir ışık kaplar. Okula önce neyi gösterirler? Bu da başka bir hadis-i şeriften. Okula önce cehennem ateşini gösterirler. Melekler. Ve şöyle derler. Allah seni nereden kurtardı görüyor musun? Niye cenneti göstermiyor önce? Arkadaşlar, gerçekçi olun, kendinize bir itirafta bulunun. Hepimiz bu namazları, bu ibadetleri yapma olayımız önce ateşten korktuğumuz için. Cennet sonra. Ateş korkusu var ya, o korku başka bir şey. Bütün bu ibadetler, bütün bu haramlardan sakınmalar ateşten korktuğumuz için. Cennet sonra geliyor. İşin keyif boyutu sonradır. Önce bizi bir rahatlatmak için melekler, bak Allah seni buradan kurtardı işte. Diyorlar, bizi psikolojik olarak bir rahatlatıyorlar. Sonra cennetteki yerimizi gösteriyorlar. Ne zaman? Sabah ve akşam. Sen buraya gideceksin, bu köşk senin, oradaki hanımlar, senin nikahlın. Buraya gideceksin. Bizi devamlı Allah mutlu edecek, tatmin edecek ve bir heyecanlandıracak. Bir an evvel kıyamet kopsa, bir an evvel hesap görülse de şuraya gitsem diyeceğiz. Allahü Teala o günleri görmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin ya Muinç. İmam Şahrani Hazretleri'ne bir tanesi geldi. Ağalar paşalar dedik ya, olayı da anlatayım kapatayım. İmam Şahrani çok büyük bir alim. Dedi ki adam İmam Şahrani'ye, İdarecilerle aram çok iyidir ey imam. Bir ihtiyacım varsa bana söyle. Biz olsak ne deriz? Ya Allah razı olsun be. Şu işim var. Bizim bir dergah projemiz var. Yapamıyoruz kardeşim ya. Bir konuş şu idarecilerle, belediye başkanıyla, milletvekiliyle falan. Dergahımızı açalım. Gençliği kurtaralım. Ateist olmaktan, deist olmaktan, PKK'cı, DAEŞ'çi olmaktan. Biz böyle söyleriz. İmanımız zayıf. İmam Şahrani ne diyor? Sen git idarecilere söyle. Benim de Allah'la aram çok iyi. Allah'tan bir isteği varsa gelsin bana söylesin. Ben dua ederim, Allah'tan isterim. Hangisinin isteği daha önce olur? Alimin, velinin isteği daha önce olur. Çünkü Allah'la mesafesi uzak değil, açık değil. Allah'la arası çok yakın. Çok yakın. Ben onlara şah damarından daha yakınım. Ayeti kerimesi zaten peygamberler, veliler, sıddıklar önce bunlar için gelmiştir. Onlar Allah'ın kendilerinden, nefslerinden daha yakın olduğunu idrak etmiş insanlardır. Avam daha sonra gelir. Allah onlara da daha yakın da onlar Allah'a yakın değil. Allah'la mesafeyi aşmışlar. Hani Bayezid Bistami Hazretleri ne diyor imama? Ey imam, camide vaaz verin. İmam bakıyor ki cemaatin hepsi uyuyor. Tesir yok. Ey imam efendi, sana bir sualim var. Allah sana yakın. Allah sana yakın. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Peki sen Allah'a yakın mısın? İmam bu suale cevap veremiyor. Yakınım dese yakın olan bir adamın sözünde tesir olur. Namaza başlatabilmesi, içkiden kopartabilmesi, uyuşturucudan, faizden, zinadan kopartabilmesi. Kopartabiliyorsa sözünde tesir var. Allah'a yakın bir adam demektir. Kopartamıyor. O vaaz verirken insanlar uyuyor. Hayatlarında hiçbir değişim yok. Sözleri buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hiçbir tokat atamıyor. Sohbetine gelen insanı sarsamıyor. Titretemiyor. Hayatında bir değişime vesile olamıyor. Bu adam Allah'a uzak. Evet, bazı şeyleri ezberlemiş Kur'an ve sünnete dair. Ezberlediği şeyleri tekerleme olarak söyleyebiliyor. Ama tesiri yok. Tesiri olmadığı için Allah'la mesafesi açık demek. İmama bunu söylüyor. Tamam, Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Peki biz Allah'a yakın mıyız imam efendi? Değilsin. Mesafe koymuşsun. Ne namaza gidiyorsun, ne meclise gidiyorsun, mescide gidiyorsun, ne zikir yapıyorsun. Allah'larına mesafe koymuşsun. 1 milyon takipçim var sosyal medyada. YouTube, Facebook, Instagram bilmem ne. Geçen de kardeşlere dedim kaç takipçi? Hocam 1 milyon dedi aşağı yukarı. 3-5 farklı 1 milyon takipçiniz var dedi. Ya dedim sabah namazına insanları davet ediyorum 100 kişi geliyor. 1 milyon takipçim var sabah namazına 100 kişi geliyor. Demek ki benim tesirim de sorgulanmalı. Demek ki tesir edemiyoruz yani. Allah-u Teala bize bol tesir versin kardeşler. Amin. Tabii ki oradan yüzlerce mesaj geldi, bayanlar Avrupa'dan, işte Anadolu'dan mesaj gönderen, hocam yanımda olsak Allah seninle, her gün seninle beraber namaza geliriz diyenler falan. Benim kastettiğim mesele yakınımda olanlar, semtimde olanlar, civarımda olanlar. Ben bunları kastediyorum. Yoksa bayan kardeşim nasıl gelecek? Camilerin çoğunda bayanlar için yer yok zaten. Bu insan, 1 milyon takipçi var. Arkadaş sabah namazına 100 kişi geliyor ya. Ve diyorsun hocanın davasında destekçi. Ölürüz onunla beraber. Boş yapma be kardeşim ya. Boş yapma ya. Sabah namazına gelmiyorsun, ölürüz diyorsun davasında ya. Ben istemiyorum ölmeni. Zaten biz yaşatmak için hizmet yapıyoruz. Öldürmek için değil. Ölmeni falan istemiyorum. Bir, sohbete gel. İki, sabah namazına gel. Yapacağın tek şey bu. Ölme sırası gelirse vatan için, din için zaten beraber ölürüz biz. Korkmayız. Bunun için yaşıyoruz. Ama şu anda öyle bir şey yok. Hoca için ölürüm falan boş yapmana gerek yok yani. Namaza gel yeter kardeşim. Allahü Teala bizim bu millete hidayet versin kardeşim. Amin. Amin. Eski dedelerimiz Selçuklu ve Osmanlı'da olan İslam şuurunu, cihat şuurunu bizim bu gençlere nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İmam Rabbani'den mektup okuyacaktım. Vaktim kalmadı. Bir iki mesaj okuyayım ben kapatayım kardeşler. Hocam ben 23 yaşındayım. Eskiden hiçbir şeye dikkat etmezdim. Açık bir bayandım ama bundan 8 ay önce bir iş yerinde çalışırken başıma aniden bir hastalık musibet verdi, musibet geldi ve inanılmaz acılar çektim. Açık, hayatı Allah'tan uzak, mesafe koymuş Rabbine. Ama başına bir musibet geliyor, acılar çekmeye başlıyor. Yürüyemez, oturamaz ve yatamaz oldum. Musibetin şiddeti büyük. Hem yürüyemiyor, hem oturamıyor, hem yatamıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Annem her zaman sizi dinliyordu. Ben ise onunla dalga geçiyordum. Allah'ın dinini anlatan, İslam'ı anlatan bir insanla niye dalga geçiyorsun? Bu insanlar sıfır menfaatle, sıfır beklentiyle, ücretlerini Allah'tan bekleyerek kelleyi koltuğa almışlar. En büyük risk bunlarda. Bir, öldürülme riski bunlarda. İki, iftira riski bunlarda. Tesirli olan bir hocanın başına bu iki şey muhakkak gelecek. Muhakkak. İkisinden birisi muhakkak gelir. Hayatı boyunca bunu yaşar. Bir, ya öldürülür. İki, ya da iftiraya uğrar. Çok tesirli olduğu için, çok insana tesir ettiği için bu iki şeyden bir tanesi onun başına muhakkak gelir. Risk alıyoruz ve sen bizimle alay ediyorsun. Hem İslam'a dair hiçbir risk almıyorsun. Hem bu gençlerin hayatını kurtarmaya dair sıfır risk umurunda değil. Ateist mi olmuş, deist mi olmuş, DAEŞ'çi mi, PKK'cı mı olmuş umurunda değil. Hem de hayatını feda eden adamları aşağılıyorsun, ayıp diyorsun. Ben ise onunla, yani bizimle dalga geçiyormuş. Bir gün annem başımıza gelen bela ve musibetlerin neden başımıza geldiğinin anlatıldığı sohbetinizi açtı ve yaptığım ne kadar kötü şey varsa hepsi için pişman oldum. Demek ki üst üste saydık orada biz. Bu kardeşimiz de izlemiş, pişman olmuş. Sosyal medyalarımı kapattım. Kötü sözleri bıraktım. Nefsime yenik düşüp başörtüsü kullanmıyordum ama artık kullanıyorum. Elhamdülillah. Kardeşimiz tesettüre girmiş. Çok şükür. Çok büyük bir adımdır ha. Bak namazdan daha zordur. Namaz kılsan o kadar mahalle baskısı yemezsin. Ama açık bir kız başını örttüğü anda büyük mahalle baskısı yer. İslam'da emir verildiği gibi hastalığım henüz geçmedi. Ama sizin sohbetlerinizi dinleyip kendime çekidüzen verdiğimden beri ağrılarım, acılarım azaldı elhamdülillah. Yürüyemiyordum, artık yürüyebiliyorum. Ve iyi olunca yatılı bir Kur'an kursuna gidip orada sizin gibi bir hoca olmak istiyorum. Kardeşim, sevgili kardeşim, Allah-u Teala ayaklarına şifa versin. Beline, kollarına şifa versin. Hem uyuyabil, hem oturabil, hem yürüyebil inşallah. Ki sen de bizim gibi bir İslam davetçisi olabilirsin. Amin. Sizin gibi bir hoca olmak istiyorum. Benim gibi bütün gençlere yardım etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Rabbim size uzun ömürler versin. Amin kardeşim. Allah'ım sana da hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Bu kardeşimle inşallah bir gün tanışırız. Hastalığının şifaya kavuşması için Allah'ıma dua ederim. Medet ya Şafii, imdat ya Şafii. Bir tane daha var. Hocam, benim hayatıma kattığınız her güzel şey için teşekkürü bir borç bilirim. Allah sizden razı olsun. Amin kardeşim. Çok günahlarım vardı. Bir gün YouTube'da gezerken sizin bir videonuza denk geldim. İyi ki de gelmişim. O ara yalana gerek duymuyorum hocam. Uyuşturucu kullandığım zamanlardı. Ve içmiş kafam güzelken Mevlam karşıma sizi çıkardı. Sadece bir tanesi. Uyuşturucu müptelası, içki müptelası gençlerimizden sadece bir tane hikaye bu. Yüzlercesi bana mesaj gönderiyor. Nasıl bırakabilirim, ne yapabilirim, beni kurtar. Ne yapayım? Hangi birine yetişeyim? Süpermen değiliz ki kardeşim. Karşıma sizi çıkarttı. Tıkladım. Büyük günahlar arasında uyuşturucu içmenin de olduğunu duyduğumda bir an kapatmak istedim. Bak şimdi o anda şeytan geliyor soldan ve diyor kapat bunu. Kapat bunu bu hoca. Cahil bu, dinleme bunu. Niye dinleme? Kötü bir şey mi söylüyor? Küfür mü ettim ben sana? Hakaret mi ettim? Aşağıladın mı? Uyuşturucuyu bırak. Bunun nasıl bir günah olduğunu anlatıyorum orada. Niye şeytana dinliyorsun? O hemen sol taraftan gelir ve hayrın, ilmin yolunu kapatmak ister. Çünkü ilim demek silah demektir. Bir an kapatmak istedim ama sohbetiniz öyle güzel, öyle sürükleyiciydi ki bırakamadım. Devam ettim izlemeye ve bir video bir video daha derken şu an sanırım izlemediğim videonuz kalmadı o derece. Maşallah kardeş bayağı sağlam gitmiş. Çoğu günahlarımı terk ettim hamdolsun. Bazı günahlarımı terk etmek zor geliyor. Benim için de dua ederseniz çok sevinirim. Kardeşim ne kadar gizli günahın varsa, istikrarla devam ettirdiğin günahın varsa en kritik günahlar, en büyük günahlar devamlı yaptığın günahlardır. Bunlar birikir birikir büyük günaha dönüşürler. Allah bunların tamamından sana tiksinti versin. Hepsinden seni kurtarsın kardeşim. Amin. Benim için de dua ederseniz çok sevinirim. Ettik kardeşim. Sizin videolarınızdan öğrendiklerimi hayatıma dahil ettiğim günden beri ailem başta olmak üzere çevremde kim var ise hepsi çok değiştin. Ne sebep oldu dedi. Hemen meraklanırlar etraftaki. Ne oldu ya sen çok değiştin. Günahları terk ettin, ibadetlere yöneldin. Sebep ne? Hemen sebebi araştırırlar. Ben de size anlattım herkese. Videolarda öğrendiklerimi bilmeyen insanlara öğretiyorum. Herkes durumdan çok memnun. Hele ki ben çok çok memnunum. 6 yıl bilfiil içtiğim uyuşturucuyu tedavi olmama rağmen bırakamadım. Demek ki uyuşturucu tedavileri görmüş. Kim bilir ne kadar paralar vermiştir, ne kadar zaman harcamıştır. Ailesinden gelen baskı, komşulardan gelen baskı, mimlenme. Uyuşturucu içen bir adam mimlenmiştir. Kimse onu çalıştırmaz. Kimse onunla yakın dostluk kurmaz, sempati göstermez, yüzüne gülümsetmez. Oğlumu kandırabilir der. Çocuklarımı kandırabilir, onları da bağımlı yapabilir der. Herkes mesafe koyar. Hiçbir hap kurtaramadı bu kardeşi. Hiçbir sağlık kuruluşu kurtaramadı. İslam sohbeti, din kurtardı, İslam kurtardı. Görüyor musun? Bu videoları yayacaksın kardeşim. Ama sizin videonuz çok etkiledi beni hocam. Allah sizden razı olsun, eksik olmayın. Daha yazılacak çok şey var ama okur musunuz bilmiyorum hocam. Bırak okumayı, millete okudun. Sen artık mimlendin kardeş. Artık meşhur oldun. İnşallah bir gün nasip olur sizinle yan yana gelebilirim. İnşallah kardeşim seninle tanışırım. Bana bu mesajı hatırlatırsın. Belki bu videoyu çeker bana gösterirsin. Ben o zaman hatırlarım seni. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun hocam. Saygılar, sevgiler. Allah sana iman selameti versin. Ayaklarını İslam dairesinde sabit kılsın. Uyuşturucuyu terk ettiğin gibi yüzlerce insanı uyuşturucudan kurtarmayı sana nasip etsin kardeşim. Amin, amin. Haftaya Allah nasip ederse kardeşimle bir 3-4 günlük bir tatile çıkacağım. Bir yere davetliyiz. Bir dinleneceğiz orada inşallah. Pazartesi Allah nasip ederse döneceğim. Salı günü sohbete çıkacaktım. Fakat çarşamba akşamı Mevlid Kandili'ymiş. Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Biz iki elimiz kan da olsa, hasta da olsak muhakkak kandil gecelerinde toplanırız kardeşler. Halkımızı davet etmeyeceğiz. Lakin çarşamba akşamı, önümüzdeki hafta çarşamba akşamı burada Mevlid Kandili gecesinde, Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gecesinde onu konuşacağız. Ondan bahsedeceğiz. 45 dakika bir saatinizi alacağım. Salı günü gelmeyiniz. Çarşamba akşamı inşallah beraberiz kardeşler. Kaydımızı alacağız yine. Perşembe günü kardeşlerimiz videoyu sosyal medyaya verecekler. Sonraki hafta artık bir hafta bir dinlenme fırsatı bana verirsiniz herhalde. Bir hafta dinleniriz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinleniriz. Dinlediklerinizi yaşamayı, öğrendikten sonra yaşamayı Allah hepinize nasip etsin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة